الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سورة النساء کی 87 آیات کی تفسیر مکمل ہو چکی ہے. اگلی آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ فما لکم فی المنافقین فئتین, تو تمہیں کیا ہو گیا کہ تم منافقین کے بارے میں دو گروہ ہو گئے. واللہ ارکسہم بما کسبوا, اور اللہ تبارک و تعالی نے ان کو اوندھے منہ کر دیا اس سبب سے جو انہوں نے کمایا. اس کا شان نزول یہ ہے کہ کسی جہاد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو مسلمانوں کو تیار ہونے کا حکم دیا اور یہ منافقین جان بوجھ کر پیچھے رہ گئے تھے. جب مسلمان واپس آئے تو اب مسلمانوں میں دو گروہ ہو گئے. بعض ان کو کافر قرار دیتے تھے کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی مخالفت کی ہے, اور بعض ان کے حق میں کلام کر رہے تھے. اس پر اللہ نے ارشاد فرمایا کہ تمہیں کیا ہو گیا کہ تم منافقین کے بارے میں دو گروہ ہو گئے, اور اللہ تبارک و تعالی نے ان کو اوندھے منہ کر دیا تھا اس سبب سے جو انہوں نے کمایا. یعنی اللہ نے ان کو ذلیل و خوار کیا اس سبب سے کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی اور جہاد سے راہ فرار اختیار کی. اتریدون ان تهدوا من اضل الله, کیا تم ارادہ کرتے ہو کہ تم اس شخص کو ہدایت دے دو جسے اللہ تبارک و تعالی نے گمراہ فرمایا, یعنی جس کو اللہ تبارک و تعالی نے اس کی شامت اعمال کی بنا پر نفس و شیطان کے حوالے کر دیا ہو اور اللہ تعالی اس سے ناراض ہو گیا اور اب ہدایت اس کی قسمت میں نہیں, تم اس کو ہدایت دینا چاہتے ہو. ومن یضلل اللہ فلن تجد له سبیلا, اور جسے اللہ تبارک و تعالی راہ سے ہٹا دیتا ہے اس کی شامت اعمال کی بنا پر, تو ہرگز اس کے لیے کوئی راہ نجات نہیں پائے گا. کیونکہ اگر کوئی راہ نجات پائی جائے تو وہ ذات یقیناً ایسی ہوگی جو اللہ تبارک و تعالی سے طاقتور ہو کہ اللہ کے فیصلے کو بدل دے, اور ایسی کوئی ذات موجود نہیں, لہذا پھر اس کے لیے کوئی راہ نجات نہیں ہو سکتی ہے. ودو, وہ خواہش کرتے ہیں, لو تکفرون کما کفرو, کہ کاش تم کفر اختیار کرو جیسے وہ کافر ہوئے. یہ کفار اور مشرکین کے بارے میں آیات ہیں کہ وہ اس بات کی تمنا رکھتے تھے کہ مسلمان کفر اختیار کریں اور ان کی مثل کافر ہو جائیں. فتکونون سواء, تو تم برابر برابر ہو جاؤ. فلا تتخذوا منہم اولیاء, تو مسلمانوں سے خطاب کرتے ہوئے اللہ نے ارشاد فرمایا کہ تم ان میں سے دوست مت بناؤ. حتی یہاجروا فی سبیل اللہ, یہاں تک کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں ہجرت کریں. یعنی اگر بظاہر کوئی زبان سے اپنے آپ کو مومن کہے بھی تو اس وقت اس پر اعتماد نہ رکھو جب تک وہ اللہ کی راہ میں ہجرت نہ کر دے. کیونکہ جب ہجرت مکہ کا حکم ہوا تو سب کے اوپر نکلنا ضروری تھا, تو یہ ایک پیمانہ مقرر کر دیا گیا کہ کون حقیقتاً صاحب ایمان ہے اور کون نہیں ہے. فَإِن تَوَلَّوْا, پھر اگر وہ منہ پھیریں, فَخُذُوهُمْ, تو تم ان کو پکڑ لو. وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ, اور تم انہیں قتل کرو جس جگہ تم انہیں پاؤ. وَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا, اور ان میں سے نہ تو کسی کو دوست بناؤ اور نہ اپنا مددگار بناؤ. اس میں کفار وغیرہ سے مودت کی منفی کر دی گئی کہ ان سے ایسا سلوک نہ کرو جس سے محبت کا اظہار ہوتا ہو, ان سے زیادہ مطلب ان کے کلوز نہ ہو, اور ان سے بہت زیادہ بھائی چارہ قائم نہ کیا جائے. الا الذین یصلون الی قوم بینکم وبینہم میثاق, مگر وہ جو کسی ایسی قوم سے تعلق رکھتے ہوں کہ جس قوم کے اور تمہارے درمیان کوئی معاہدہ ہو چکا ہو, تو معاہدے کے بعد پھر اس میں گنجائش نکل سکتی ہے. او جاؤکم حسرت صدورہم ان یقاتلوکم او یقاتلوا قومہم, یا وہ تمہارے پاس اس حال میں آئیں کہ ان کے دلوں میں اتنی بھی قوت نہ ہو, ان میں اتنی بھی ہمت نہ ہو کہ وہ تمہارے ساتھ جہاد کریں یا تمہارے ساتھ مل کر اپنی قوم کے خلاف جہاد کریں, تو پھر یہ کہ وہ ایک الگ مسئلہ ہے. ولو شاء اللہ, اور اگر اللہ تبارک و تعالی چاہتا, لسلطہم علیکم, تو وہ ضرور انہیں تم پر مسلط کر دیتا, انہیں تم پر مسلط کر دیتا. فلقاتلوکم, تو پھر بے شک ضرور وہ تم سے جنگ کرتے. فإن اعتزلوکم, پھر اگر وہ تم سے کنارہ کشی اختیار کریں. فلم یقاتلوکم, اور تم سے کوئی جہاد وغیرہ بھی نہ کریں. وألقوا الیکم السلم, اور تمہارے سامنے صلح کا پیغام بھیجیں, صلح کو پیش کریں. فما جعل اللہ لکم علیہم سبیلا, تو پھر اللہ تبارک و تعالی نے تمہارے لیے ان پر کوئی راستہ نہیں رکھا. تو گویا کہ ان آیات کریمہ میں ایک تو ہمیں دوستی کرنے سے منع کر دیا گیا کہ کفار و منافقین وغیرہ سے دوستی نہ کریں، اور اس میں چند کنڈیشنز لگا دیں کہ ایسی دوستی کے جس میں محبت کا اظہار ہوتا ہو، ان کے طرف میلان ہوتا ہو، اس قسم کا کوئی معاملہ ان کے ساتھ نہیں کرنا چاہیے. ہاں اگر ان سے کوئی معاہدہ وغیرہ ہو گیا ہے تو معاہدے کی روح سے آپس میں ملاقات بھی ہوگی، بیٹھنا بھی ہوگا، تو ظاہری برتاؤ کرنے میں حرج نہیں ہے. اسی طریقے سے اگر کوئی ماتحت ہو کر تمہارے پاس آتا ہے کہ اس میں تم سے مقابلے کی کوئی صلاحیت نہیں ہے، قدرت و قوت نہیں ہے، جیسے اس زمانے میں ذمی کافر ہوا کرتے تھے جو حکومت اسلامیہ میں رہتے ہوئے اپنے تحفظ کے لیے باقاعدہ حاکم اسلام کو ٹیکس یعنی جزیہ دیا کرتے تھے، ان کے ساتھ ان کے بہرحال باقاعدہ حقوق بھی مقرر کیے گئے ہیں، ان کے ساتھ ظاہری برتاؤ رکھنے میں حرج نہیں ہے. اور اسی طریقے سے آج کے دور میں اگر آپ کسی اسکول میں ہیں، کالج میں ہیں، فیکٹری وغیرہ میں ہیں، اور وہاں پر آپ کے اطراف میں کوئی غیر مسلم موجود ہے، تو اس سے فقط ظاہری برتاؤ رکھنا اس میں کوئی حرج نہیں ہوتا، تاکہ اسلام کی محبت ان کے دل میں آئے اور وہ خدا نخواستہ کسی ہمارے ایسے رویے کی وجہ سے جو ہو تو شرعی دائرے میں لیکن وہ اس کو بد اخلاقی تصور کر کے اور اسلام سے متنفر ہوتے ہوں تو یہ مناسب نہیں ہے. پیار و محبت کا ثبوت دے کر ان کو اسلام کی طرف مائل کرنے میں شرعاً حرج نہیں ہوتا، صرف اتنے مقصد ہونا چاہیے، اتنا زیادہ ان سے مطلب میلان اور محبت پیدا نہ ہو جائے کہ اسلام کی پابندیاں بوجھ محسوس ہونے لگیں اور ان کے مذہب اچھا محسوس ہونے لگے، اس کی سختی سے ممانعت ہے. اور آگے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو انہیں تم پر مسلط بھی کر دیتا، پھر تم سے جھگڑا بھی کرتے، سب کچھ ہوتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے کرم فرمایا اور انہیں تم سے دور رکھا، تو لہٰذا اگر تم سے دور رہیں، قتال وغیرہ نہ کریں اور صلح کی پیشکش کریں تو پھر یہ بڑی ذمہ ہے، اب ان سے ساتھ قتال وغیرہ نہیں ہوگا. ستجدون آخرین یریدون ان یأمنوکم ویأمنوا قومہم، ان قریب تم پاؤ گے بعض دوسروں کو جو ارادہ کرتے ہیں کہ تم سے بھی امان میں رہیں اور اپنی قوم سے بھی امان میں رہیں. اس کا شان نزول یہ ہے کہ مدینہ منورہ میں دو قبیلے تھے، اسد اور غطفان. یہ لوگ ریاکاری کے طور پر یعنی صرف دکھانے کے لیے اسلام قبول کیا ہوا تھا اور اسلام قبول کرتے تھے اور سلام وغیرہ بھی کرتے تھے اور تمام مسلمانوں جیسے معاملات کرتے تھے. جب ان کے ہم قوم ان سے کہتے کہ تم نے کیا کیا، تم کس پر ایمان لے آئے، تو معاذ اللہ یہ کہا کرتے تھے کہ ہم تو بندروں اور بچھوؤں پر ایمان لے کر آئے. اور جب یہ مسلمانوں کے سامنے ہوتے تھے تو پھر یہ بالکل مسلمانوں والا معاملہ کرتے تھے. تو ان کے جو قلبی معاملات تھے، قلبی خطرات تھے، جو دل میں ان کا ارادہ تھا، وہ اللہ نے منکشف فرما دیا کہ یہ اس لیے اس قسم کا رویہ اختیار کرتے ہیں تاکہ مسلمانوں سے بھی محفوظ رہیں، امن میں رہیں، مسلمان ہو کے ظاہر کریں، اور اپنی قوم کے سامنے اس لیے اس قسم کی باتیں کہتے ہیں تاکہ ان کے شر سے بھی محفوظ رہیں. کلما ردو الی الفتنتی، اور جب بھی انہیں ان کی قوم کسی فتنے کی طرف لوٹاتی ہے، ارکسو فیہا، تو یہ منہ کے بل اس میں گرتے چلے جاتے ہیں یعنی اندھا دھن دوڑ جاتے ہیں. فعلم یا اعتزلوکم، اور پھر اگر وہ تم سے کنارے کشی اختیار نہ کریں، ویلقوا الیکم السلم، اور تم سے صلح وغیرہ بھی نہ کریں، ویکفوا ایدیہم، اور تم سے اپنے ہاتھوں کو بھی نہ روکیں یعنی شر پہنچائیں، فخذوہم، تو تم انہیں پکڑو، وقتلوہم حیث ثقفتموہم، اور پھر تم جہاں بر بھی ان کو پاؤ انہیں قتل کر دو. وَأُولَئِكُمْ جَعَلْنَا لَكُمْ عَلَيْكُمْ سُلْطَانًا مُبِينًا، اور یہ ہیں جن پر ہم نے تمہیں مکمل طور پر واضح طور پر اختیار دے دیا ہے. تو یہ چونکہ منافقانہ فعل کے مرتکب ہو رہے تھے تو اللہ تبارک و تعالی نے اجازت مرحمت فرمائی کہ ان کو ہلاک کرو اور ان پر ہر طرح کا تسلط اللہ نے عطا فرمایا. آگے ارشاد ہوتا ہے کہ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَن يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً، اور کسی مسلمان کے لیے یہ بات جائز نہیں کہ وہ اپنے کسی مومن بھائی کو قتل کر دے، ہاں سوائے قتل خطا کے، یعنی خطأً اگر قتل ہو جائے تو اس کی گنجائش نکل سکتی ہے، ورنہ کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے کہ اپنے کسی مسلمان بھائی کو جان بوجھ کر قتل کرے. اور قتل خطا کی پھر دو صورتیں ہوتی ہیں کہ کبھی تو انسان کے فعل میں خطا ہو جاتی ہے اور کبھی سوچ بچار میں خطا ہوتی ہے. مثال کے طور پر قتل خطا جو فعل کی خطا کی وجہ سے ہوتا ہے وہ اس طرح، مثال کے طور پر ہم گولی ہم نے چلائی اور ہاتھ میں جھٹکا ایک دم لگا اور کسی اور کو جا کر گولی لگ گئی، تو یہ قتل خطا ہے. یا یہ بھی قتل خطا ہے کہ ہم نے گولی چلائی، اچانک کوئی شخص آگے آ گیا، جس ٹارگٹ پہ تھی اس پہ صحیح جا رہی تھی لیکن اچانک کوئی شخص سامنے آیا اور اس کو گولی لگ گئی، تو یہ بھی قتل خطا کی صورت ہے اور یہ فعل میں خطا ہو گئی. اور ایک ہوتا ہے سوچ بچار میں خطا، اس کی وجہ سے قتل ہو جاتا ہے کہ مثال کے طور پر کوئی جنگل میں شکار کرنے گیا اور اس نے دور سے کوئی چیز ہلتی ہوئی دیکھی، وہ سمجھا کہ جانور ہے، اس نے فائر کیا، قریب جا کر دیکھا تو کوئی انسان تھا، اسی طریقے سے اس نے سمجھا کہ کوئی گھر میں جانور وغیرہ داخل ہو گیا، اس نے گولی چلائی تو پتہ چلا کہ وہ چور وغیرہ تھا، انسان تھا، تو قتل خطا ہو گیا۔ تو اس قسم کا کوئی قتل خطا ہو جائے تو اس کی گنجائش نکل سکتی ہے، کیونکہ اس میں آدمی کو قدرت و اختیار نہیں ہوتا، جان بوجھ کے قتل کرنے کی ممانعت ہے جو آگے آئے گی۔ اور قتل خطا میں اگر کسی مسلمان کو کوئی قتل کر دیتا ہے تو اس میں ترتیب یہ ہوتی ہے کہ ایک تو کفارہ ادا کرنا ہوتا ہے، اور کفارہ ہوتا ہے ایک غلام آزاد کرنا، اور غلام آزاد کرنے پر اگر کسی کو قدرت حاصل نہ ہو تو 2 مہینے لگاتار روزے رکھنے ہوتے ہیں۔ اور دوسرا اس میں دیت ہوتی ہے، دیت جو ہے وہ 100 اونٹ وغیرہ ہوتے ہیں اور اس کے سونے اور چاندی کی مالیت ہوتی ہے باقاعدہ، تو اس میں یہ دیت لازم ہوتی ہے قاتل کے جو عصبہ ہوتے ہیں، یعنی باپ کی طرف سے رشتہ دار ہوتے ہیں، ان پر یہ لازم ہوتی ہے، انہیں کو عاقلہ بھی کہتے ہیں، اور یہ پھر مقتول کے ورثاء کو دلوائی جاتی ہے۔ اور یہ جو دیت ہوتی ہے یہ مقتول کے ورثاء کو جب دلوائی جائے گی تو اس کا حکم مقتول کے ترکے کا ہوتا ہے، یعنی جس طرح مقتول کے مال میں وراثت جاری ہوتی ہے اسی طرح مقتول کے جو دیت حاصل ہوتی ہے اس میں بھی وراثت جاری ہوگی، اور اس میں ترتیب کا سلسلہ بالکل وہی ہوگا کہ اس کے کفن دفن کا انتظام سب سے پہلے اسی مال سے کروانا چاہیں تو کریں، اس کے بعد اس کا قرضہ وغیرہ ادا کریں، پھر اس میں وصیت جاری ہوگی، اس کے بعد وراثت کا معاملہ ہوتا ہے۔ اور بالفرض اگر کسی کافر شخص کو قتل کر دیا تو اس میں فقط کفارہ ہوتا ہے، دیت وغیرہ نہیں ہوتی، یعنی غلام آزاد کرنا ہوگا۔ اور اگر کسی کافر کو قتل کیا لیکن اس قوم کے ساتھ کوئی معاہدہ ہے، یا ذمی کافر کو قتل کر دیا، تو اس کا معاملہ بالکل پھر مسلمان والا ہی ہوتا ہے کہ اس میں کفارہ بھی دینا ہوتا ہے اور دیت وغیرہ بھی لازم ہوتی ہے۔ ان تمام باتوں کو آگے اللہ تبارک و تعالی نے وضاحت کے ساتھ بیان فرمایا اور سماعت فرمائے۔ تو سب سے پہلے قتل خطا کے بارے میں فرمایا کہ وما کان لمؤمن ان یقتل مؤمنا الا خطا، اور کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ وہ کسی مسلمان بھائی کو سوائے خطا کے قتل کرے۔ ومن قتل مؤمنا خطا، اور جس شخص نے کسی مومن کو خطا قتل کر دیا، فتحرير رقبۃ مؤمنا، تو ایک غلام کا، مومن غلام کا آزاد کرنا لازم ہے، یعنی یہ وہ کفارہ بیان ہو گیا۔ ودیت مسلمت الی اہلھا، اور دیت بھی ہے جو اس مقتول کے ورثاء کو سونپ دی گئی ہو، تو یہ ہے جب آپ ادا کریں۔ الا ان یصدقوا، مگر یہ کہ وہ معاف کر دیں، یعنی اگر مقتول کے ورثاء یہ کہتے ہیں کہ ہم دیت معاف کرتے ہیں، ہم نہیں لیتے، جب ہم نے قاتل کو معاف کیا تو اس کی بھی اجازت ہوتی ہے۔ فان کان من قوم عدو لکم، بس اگر ہو وہ مقتول کسی ایسی قوم سے جو تمہارا دشمن ہے، یعنی کافر قوم سے ہو، وہو مؤمن، اور یہ قتل کرنے والا مؤمن ہو، فتحرير رقبۃ مؤمنا، تو پھر ایک غلام کا آزاد کرنا ہے، یعنی اب صرف کفارہ ہوگا، اس میں دیت نہیں ہوگی۔ وان کان من قوم بینکم وبینہم میثاق، اور اگر وہ کسی ایسی قوم سے تعلق رکھتا ہے، یعنی وہ مقتول کسی ایسی قوم سے تعلق رکھتا ہے کہ جس قوم میں تمہارے درمیان اور ان کے درمیان کوئی معاہدہ ہو چکا ہے، ففدیۃ مسلمۃ الی اہلہ، تو پھر دیت لازم ہوگی جو اس کے اہل کی طرف سونپ دی گئی ہو۔ وتحریر رقبۃ مؤمنہ، اور ایک غلام کا آزاد کرنا، یعنی بالکل پھر وہ مسلمانوں والی دیت ہی اور مسلمانوں والا معاملہ ہوگا۔ فمن لم یجد فصیام شہرین متتابعین، اور جو شخص نہ پائے، یعنی غلام نہ پائے، تو پھر 2 مہینے لگاتار روزہ رکھے، توبتم من اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کی توبہ ہوگی، یعنی یہ مطلب توبہ سے مراد یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے درگزر فرمائے گا، ورنہ فقہ یہی فرماتے ہیں کہ اس کو زبان سے علیحدہ توبہ ضرور کرنی ہوگی، فقط کفارے کی ادائیگی، دیت کی ادائیگی اس کی کامل توبہ نہیں ہے۔ وکان اللہ علیما حکیما، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے، حکمت والا ہے۔ اس آیت کا شان نزول بھی یاد رکھیں، قتل خطا کے بارے میں جو اللہ نے ارشاد فرمایا، یہ عیاش بن ربیعہ مخزومی ایک صحابی تھے رضی اللہ تعالی عنہ، یہ ہجرت کا حکم نازل ہونے سے پہلے ایمان لائے ہوئے تھے اور یہ چپکے سے مدینہ منورہ کی طرف چلے گئے تھے۔ ان کی والدہ کافرہ تھیں، اور ان کے 2 سوتیلے بھائی تھے، ایک ابو جہل تھا، دوسرے کا نام حارث تھا۔ ان کی ماں نے ان دونوں بیٹوں کو بلایا اور کہا کہ جب تک تم عیاش کو میرے سامنے پیش نہیں کرو گے نہ میں کھاؤں گی نہ پیوں گی نہ میں سائے میں بیٹھوں گی، اور اس نے واویلا مچا دیا. اب ان دونوں بھائیوں نے، ایک اور شخص تھے جو اس ٹائم ایمان نہیں لے کر آئے تھے، حارث بن زید، ان سے کہا کہ آپ ہمارے ساتھ چلیں اور ہم اس کو کسی طرح بہکا کے لاتے ہیں. یہ وہاں تک پہنچے اور کسی طریقے سے عیاش رضی اللہ تعالی عنہ تک پہنچے اور ان کو سمجھا بجھا کر اور اس وعدے کے ساتھ لے کر آئے کہ صرف والدہ کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہے، وہ بہت زیادہ اس وقت مصیبت میں ہے، اس لیے ہم تمہیں لے کے جا رہے ہیں اور ہم وعدہ کرتے ہیں کہ تمہارے دین کے بارے میں کوئی باز پرس نہیں کریں گے. عیاش رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس پہ سادہ لو تھے تو ان کے بہکائے میں آ گئے اور اب ان کے ساتھ چل پڑے. جب مدینہ منورہ سے باہر لے کر آئے تو ان دونوں بھائیوں نے سب سے پہلے تو آپ کو باندھا اور دونوں نے 100 کوڑے ان کو لگائے اور پھر یہ گھر لے کر گئے اور والدہ کے حوالے کر دیا. ان کی ماں نے ان کو بڑا برا بھلا کہا اور ان کو اسلام سے ہٹنے کے لیے کہا. جب یہ نہیں مانے تو ان کو باندھ کر دھوپ میں ڈال دیا گیا اور اذیتیں شدید تکلیفیں دی گئیں، حتیٰ کہ عیاش جو تھے وہ اسلام سے پھر گئے اور دوبارہ انہوں نے کفر کو اختیار کر لیا. اس وقت جو ساتھ گئے تھے حارث بن زید، انہوں نے ان کو ملامت کی اور کہا کہ تم یہ بتاؤ کہ جس مذہب پہ کی طرف تم دوبارہ مائل ہوئے یہ حق تھا یا باطل؟ اگر حق تھا تو تم نے اس کو پہلے کیوں چھوڑا تھا؟ اگر یہ باطل ہے تو دوبارہ اس کی طرف لوٹ کر کیوں آئے ہو؟ تو اس سے عیاش کو بہت برا لگا اور انہوں نے ان کو قتل کی دھمکی دی اور ارادہ کر لیا کہ میں ضرور تمہیں قتل کروں گا. پھر بعد میں عیاش رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ نے دوبارہ توفیق عطا فرمائی اور انہوں نے اسلام قبول کر لیا اور یہ مدینہ منورہ تشریف لے آئے. دوسری طرف یہی حارث بن زید جن کو یہ قتل کی دھمکی انہوں نے دی تھی، وہ بھی چپکے سے نکلے اور اسلام قبول کر لیا. اور جس وقت یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، حضرت عیاش رضی اللہ عنہ کو معلوم نہیں تھا کہ یہ آگئے ہیں اور اسلام قبول کر لیا ہے. کچھ دن بعد حضرت عیاش رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت حارث بن زید کو کسی مقام پر دیکھ لیا، تو چونکہ ان کا اسلام لانا ان پر ابھی واضح طور پہ نہیں ہوا تھا تو آپ نے ان کو کافر گمان کیا اور حملہ کر کے قتل کر دیا. جب معلوم ہوا کہ یہ اسلام لائے تھے تو بڑے نادم ہوئے اور پھر یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور پھر اس کو قتل خطا قرار دیا گیا اور یہ کفارے وغیرہ کی آیات نازل ہوئیں. آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا، اور جو کسی مومن کو جان بوجھ کر قتل کرے، فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ، تو اس کی جزا جہنم ہے، خالدًا فِيهَا، وہ اس میں ہمیشہ رہنے والا ہے، وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ، اور اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا غضب ہوگا، وَلَعَنَهُ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پر لعنت فرمائی، وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے لیے بہت بڑا عذاب تیار کیا ہوا ہے. تو یہ معلوم یہ ہوا کہ جو کسی مسلمان کو جان بوجھ کر قتل کرے، تو پہلی بات تو بیان فرمائی کہ یعنی اس کا خلاصہ تو یہ ہے کہ یہ اللہ کے غضب کو ابھارنے والا کام ہے اور شدید ناپسندیدہ ہے. آج کل مسلمان کا قتل بہت عام ہو گیا ہے اور چھوٹی چھوٹی باتوں پر ایک دوسرے کو قتل کر دیا جاتا ہے. اس آیت کو ہمیشہ پیش نظر رکھا جائے تو اس میں یقیناً بہت کمی آ سکتی ہے. اس میں جو ارشاد فرمایا کہ اس کی جزا جہنم میں، وہ اس میں ہمیشہ رہے گا، تو یاد رکھیں کہ فقہ حنفی کی روح سے کوئی بھی گناہ ایسا، یعنی کفر و شرک کے علاوہ ایسا نہیں ہے کہ جس کی بخشش نہ ہو سکے. اس کے علاوہ کسی بھی گناہ کبیرہ کا مرتکب، بشرطیکہ کفر و شرک نہ ہو، وہ کافر نہیں ہوتا. لیکن اگر کوئی کسی گناہ کبیرہ کو حلال سمجھ کر کر لے تو پھر وہ کافر ہو جاتا ہے، اور اگر توبہ نہ کرے تو ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں گرے گا. تو قتل جان بوجھ کے کسی مومن کا قتل کرنا، یہ بھی گناہ کبیرہ ہے، تو یہ کفر تو نہیں ہے. لیکن اگر کسی نے حلال سمجھ کر کیا تو ایک ایسی حرام شے جس کے بارے میں قرآن میں واضح طور پر ممانعت آ گئی ہو، جس کو حرام قطعی کہتے ہیں، اس کو حلال جاننا کفر ہوتا ہے. لہٰذا ایسی صورت میں شخص کافر ہو جائے گا. جب کافر ہوگا تو پھر وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں جلے گا. تو اس کے بارے میں یا تو یہ ہم اس کو اوپر محمول کریں گے کہ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ جس نے کسی مومن کو جان بوجھ کر قتل کیا اس کی جزا جہنم میں، وہ اس میں ہمیشہ رہے گا، یعنی جبکہ حلال سمجھ کر کیا ہو. یا دوسری اس کی تاویل یہ ہے کہ یہاں پر ہمیشہ رہنے سے مراد بہت طویل عرصے تک رہنا ہے، یعنی اس کو طویل عرصے تک جہنم میں ڈالا جائے گا، پھر اللہ تعالیٰ کی مشیت پر موقوف ہوگا، چاہے گا تو اپنے رحمت اور کرم سے اسے داخل جنت فرما دے گا. اور اس پر اللہ کا غضب بھی ہوگا، اللہ نے اس پہ لعنت بھی بیان فرمائی، لعنت کا مطلب ہوتا ہے اپنے رحمت سے دور کر دینا، اور اس کے لیے عذاب عظیم تیار کر رکھا ہے اور وہ شدید عذاب کا مرتکب ہوگا۔ لہذا ہر شخص کو چاہیے کہ اپنے غصے کو خاص طور پہ کنٹرول میں رکھے، کہ یہ غصے کی انتہا بعض اوقات قتل و غارت تک بھی ہو سکتی ہے۔ اگر جان بوجھ کر اپنے کسی مسلمان بھائی کو قتل کیا تو اس کا بہت شدید وبال ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کو بچنے اور ہمیشہ محفوظ رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔